Steve Roderina, co dzień oczywiście w Marillion, tutaj w wersji solowej, a grupa Marillion powoli przystępuje do nagrywania kolejnego albumu, którego możemy spodziewać się późną jesienią 2015 roku. No, zobaczymy, jak sprawy się rozwiną. Natomiast teraz wędrujemy do Holandii. Grupa Night Aria, o której wspominałem na początku, wydała swój nowy, piąty już studyjny album Hub Drive, tak ta płyta się nazywa. Night Aria to zespół, który wystartował w 2004 roku, więc 10-letni staż już ma. Na początku to był taki solowy projekt weterana holenderskiego rocka Herbena Klasingi. W 2004 debiutanckie album The Sun Also Rises. No i później kariera już się potoczyła. Zespół cały czas grał taką mieszankę retroproga z neoprogiem. Ostatnio zrobił się taki może bardziej prog metalowy. W każdym razie fani grupy Night Aria wiedzą, czego się spodziewać, a myślę, że inni z zainteresowaniem posłuchają. Pierwszy album wspominałem, 3 lata później ukazał się drugi Under a New Sign, 3. to był koncepcyjny Realm of Shadows i 4. Nine Path, uhonorowany kilkoma nagrodami w Holandii. Ten 4. ukazał się 3 lata temu. No a teraz po pewnych przetasowaniach personalnych mamy album 5, przypomnę raz jeszcze, nazywa się Hyperdrive i z niego dzisiaj dla Was 3 kompozycje. Afraid of the Dark, The Lost World i Hypnotized. 3-krotnie Night Aria. message by the dim light of a dying fireplace. While staring into the flames, he told the legendary tale of the lost world. From beyond the distant mountains and the highest tops of snow lies a land of milk and honey. Night Aria i Holandia. Za nami, a przed nami Polska i Wodzisław Śląski, bo wspominałem przed dwoma tygodniami, tak, chyba przed dwoma, że oto swój nowy drugi album nagrał bardzo młody wciąż jeszcze zespół Walfat i że ta druga płyta o bardzo długim tytule An Unsung Hero, Salty Rains and Him to dzieło o wiele, wiele bardziej dojrzałe niż pierwsze i trzeba je bardzo poważnie potraktować i uważnie mu się przysłuchać. Bo wtedy można dostrzec naprawdę wiele piękna w tych nagraniach pomieszczonych na płycie. Pierwszy album nazywał się Up Ovo, ten drugi to taka, jak to sami muzycy piszą na stronie, jesienna, nieco mroczna opowieść. A więc w idealnym momencie ta płyta się ukazuje, bo przecież za oknami właśnie coś takiego. Bardzo jesiennie, momentami bardzo mrocznie. Myślę, że w takiej aurze świetnie tej nowej płyty Walfat będzie się słuchać. A najważniejsze nagranie na tym nowym albumie, prawie 19-minutowe, to suita zatytułowana Liście. I ona teraz dla Was. To ask, but if you wonder what his name is, 1,000 lightnings in my landscape. They seem to keep control over the night. They should lie on the things forgotten. Home, for a world defends your territory. Still undiscovered, nightmares will shush their glory. Yeah. Walfat z płyty An Unsung Hero, Salty Rains and Him za nami. No i niestety na dzisiaj to już prawie wszystko za ostatnie dwie godziny. Dziękuję bardzo ciepło i serdecznie, Piotr Kosiński. Kończy się nasze spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży, ale za tydzień pojawię się znów, aby z wielką radością spotkać się z wami. A jutro, pojutrze i po pojutrze, co robimy? Jutro, pojutrze i po pojutrze spotykamy się na koncertach Anatemy i Mother's Cake, kolejno w Warszawie w sobotę, w Krakowie w niedzielę i we Wrocławiu w poniedziałek. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Say what you wanna say, never could be what you wanna be, never could see.